nga ne kaddu yi mën naa bañ a gudd ndax kaddu yi ko jiitu ma teen te du jigéen mujj a wax tënk na kaddu yëpp ma nga xam ne képp ku am tel dégg nga loolu doy sëpp yóbbal dangay wax sànq ci ngoon ne dégg dafa am solo lool wax baax na waaye dégg nag moom nañ soxla saa yoo xamee ne dégg rek kaddu gi da nga noppal kay wax waaye da nga noppal su bopp ba dégg moo am solo dégg nag yombut ndax lañ lay wax saa yoo ko déggee rek da nga ca dégg luñ la waxul ndax lépp neen mën ko wax waaye dañuy tënk kàddu ga ci genn kàddu gu gàtt rek fekkee dégg kàddu ga da nga ca déggee luñ la waxul te loolu gisee déggee sa waxuñ la ko loola mooy mbir ma kàddu gi moom joxañ rek la ak junj rek la soo mu dégg nag wax nañ la ko tey waaye bu subaa dañ la ko waxaat te boo mu dégg rek dañu dëkk di la ko wax te la mu war a jur ak la mu war a jeexital du ko jur du ko jeexital kon yaa ngi sonal kii wax day sonn nga yow sa bopp it nag ndax doo mën a jënd ba tax xel lu bëri xel a koy mottali alquran téere boo xam ne bu tuuti la waaye lépp muxtasar la la muy jinjëg la muy wax lépp xajut si téere bi waaye dañ ko tënk rek nag muy kàddu yu gàtt yu tuuti yoo xam ne ko wattu waaye lam jinjëg la mu joxañ mën nga caa du sa du jeex su doo ko jeexal dégg goo am rek te lëggee dégg bu alee nga déggaat geneen déggu bees ci biir la nga déggoo ngëm yàlla mu mën a doon nii la mel ba tax nag xel baax lool ci xelaat xel baax lool ci xelaat xel mi ci sa xelaat ko tax a jox boo gisee maarifa ñu ne kenn du ko xam te duul dangaa fikra ama taarufu booy del fikre lañ wax mun ci gannaaw xelam kon liñ la wax lu mu bëri bëri bëri bëri rek jàppal ne du xam-xam lu ma koy faral di wax lu bëri liñ la wax lu mu bëri bëri du xam-xam xam-xamu jàmbur la xam-xamu jàmbur ak sa xam-xam bokkul sa xam-xam mooy li nga yëg te di ko dund su man ko wax te doo ne fenn laa ko jàngee doo ne kenn ma ko wax te saa yu njibee ñu jàng xam ne dëgg la njigit xam ne dëgg la kooku nag nga jógee si yàlla ba tax ñaari rootuwaay rek moo am kii rootee ci biti di jox waa biti mu xem ci biti bi ci ñu bari ak kii rootee ci biir di jox ci biti ñu joxaat ñi ci biir téere bi xam-xamu jàmbur lañu dajale kon boo rootee ci téere bi yaa ngi rootee ci xam-xamu jàmbur la nga cay waxee làmmañ lay jógee dem ci nopp borom dégg ko muy saayir mën na ko liggéey ne ci xelam nag xelaatam nag ba mu delloo ko ci xolam ak yëg yëg ku xam ne ak kasaa baatin lay doon kon moo tax ñu ni kii day yër da wax la muy wax newul ci moom ndax wax jàmbur lay wax moo tax it wax yëg nam ko war a déggee ak nam ko war a tàbbali ci xoli nit ñi du ko man moo tax ci nopp lay tàbbali tàbbi rek génne ci nopp ca des rek aarif bi nag dafa yëg moom di wax la mu wax da koy yëg da ko xam da ko dund bu daan caf ko ñu ne daf ko saf ba mu xam la muy sax ak lamee yoo koy ñam cafke gi dëgg-dëgg xolo ko yëg ba tax kooku dafa yëg di wax ba tax lu mu wax rek day fekk mu doon dëgg ci moom day fekk moo xam ko dund ko moo tax saa yi mu ko waxee rek ku am dégg rek bu tàbbee dem sa xol boobu nag mooy xam-xam bi jógee ci yàlla boobu mooy bi nit ki war a dund te mooy bi gën a wér te moom ñuy xam-xam boobu nag dañ ni cee hubbee rek ci kàddu yu gàtt yu tuuti da ko sew Moussa di wax ne ubbi nañ la bunt bi rek nag yaay liggéey na sa xel ak sa yëg jëg soo yemee ci liñ la wax mënoo caa dolli dara lañ la wax yëgulu fekkee yëg am na lañ la wax lu mu bëri bëri bëri da nga koy dajee teg fële dootaa ko laal di génnee loo xam ne ka la doon jox xam-xam ka la doon dégtal su déggaatee kàddu ya moom man caa jëriñ ba tax Cheikh Moussa Dado ni ma leen di dolle noonu ngeen may dolle Serigne ni mu yokkee taalibe noonu la ko taalibe yokkee ba tax ba muy pas-pas rek ak itte rek ci yàlla rek dafay dolli Serigne ba waaye su ñàkkee pas ñàkk itte nag day wàññi Serigne ba ba tax itte am pas-pas am solo lool ci xam-xam ba tax ne képp koo gis mu doyal ci xam-xam des na ñam cafkat xam-xam du lu ñuy doyal ku ca doyal rek yëgulu nit nag bu amee loo xam ne doyee lu ca waxtu wu ne dina sàkku ndol la sàkku ndol la nag foo ko ñemee rek boo fa delloo te yëg ko ndol la foo ko ñemee boo fa delloo jëlee fa ndol ndax du ma jeex abadan na soo dina ma takkoon yoon wi yoonu xitte la yoonu tasawuf yoonu itte la ku la raw ci yàlla itte la ku lundoo immatun yarqaa bi abadan illa azizin muaysin ti ku taaj itte nag mooy nit kuy góor góorlu di jéem a dem ci kanam doomu aadama li ko gaat ci kanamam dafa bëri lool lool lool lool ci ay programme caalam bi muy dund yoo xam ne farata la ak yoo xam ne du farata yu koy jëriñ la ak yu ko du jëriñ yooyu ñoo taxaw ci kanamam bëri lool ci kanamam soo defee na yàlla di ko déglu nag ba xam ban moo ko ci ñor saa yoo ne li ma jàpp du ma ko ba fekk parehut ma doog a dem ci leneen te la nga jàpp boo ko jàngatee ci biir ak ci bi duur lu lay jëriñ te déel sa borom sa dina rekk la ba mu jeex yàlla di la xaar ci kanam di la natt ndax wax tax lii nga ne moo la gënal moom yàlla wala déet la muy tegtal mooy ñàkk a yëg yàlla ak ñàkk a bëgg yàlla ku bëgg yàlla sa premier programme mooy yàlla lu bëgg a jaar si nente moom rek nga delloo ko gannaaw xuti yàlla boo ca noppi wut leneen tey doo ca noppi ndax loolu la moo lay indi leneen la ba tax wolof dañ koy wax da ngay bàyyi jaar jàpp dara da ngay bàyyi soxla doxi soxla soxla sa ngay bàyyi nag doxi soxla day fekk sa ngay doxi moo la gën a ñor bu dee yàlla nag na la yàlla gën a ñor te li gën a wóor gën a dal xel mooy tegal yàlla sa kanam mu gën a lu mën a doon loo mën a xemam du ko uti te wutee ko wan yàlla gannaaw rek fan koy de nekku seetaane la nax di la war rek kon moo tax ku am yàlla am nga lépp moo tax bàññee ci ñaanam dafa daan wax ne yenn yàlla may boppam mu ni ku yàlla may boppam ñàkkatoo dara waaye lu la yàlla may tudd boppam mayu la dara soo defee kon loolu ku ko yëg sa bàyyi xel rek danga doole ko saa su ne dox la boo xam ne amul yamuwaay yàlla moo amul yamuwaay moo tax ak gu nekk rek ak gan ci gannaawam nihaayatu kulli shay'in bidaayatun li shay'in foo ne fii laa yem rek fa la tàmbale su ko defee ndox boobu nag fii nit kaa ngi dund ci àllam bi rek dox boobu di ko wax dox ci fikk rek ci xalam yàlla ci nangoo tuddi yàlla, ci nangoo yëngu ci yàlla, ci loolu jëmee kanam. Programme yépp a ngi ci biir loolu. Foo ne kon loolu ñu bàyyi ko xel baax, te xam ne li ñu jot ak li ñu yor lu mel nii moo koy doxal. Waxee ko rek, jëfee ko rek, doxee ko rek, yëngu ca rek mu jëm kanam. Suñ ko nëppee nëbbu ko, waxewuñ ko, jëfewuñ ko rek dellu gannaaw. Ko defee kon bokk na ci xereñ ak nit yàlla yi ak seen ak ñaw, c'est ça, bis yu mel nii ak jotaay yu mel nii ñu di ko bari. Sareet lépp organisé la boo xam ne àq rek lañ bëgg mu dox, waaye dañ dem ba mbir ma yàqu. Organisé biñ la organisé ne da leen da jëleen ci jàkka ji waxtu wu ne. Organisé na nga mbag yi sësantee waxtu wu ne. Doxance yu baree bari bari sunu dundin ci ku feebar ci ku ñàkk ku toll diggante nañ koy bàyyi xel, nañ koy jàppale, nañ koy dimbale. Organisé la organisé bi nga organisé ci weer wi ñëpp ànd ci te Moodu koor ya ña ngi koy jox ba ci aj màkka. Yooyu yëpp organisé boo xam ne dundal xaqiqa rek moo ko taxoon a jox, waaye dem nañ bàqe des gannaaw ñu taxal yooyu ba nëpp de weena mu mel ne xekk saa jëmm gu ruuxu newut. Sareet lum rëy rëy rëy tàq nekk fa rek jëmm ju nekk amul ruuxu lay doon, du jëriñ dara ba tax mënta dem bàyyi ko. Dañuy hànd rek mu mën a jëriñ, xànduñ rek jëmmam sareet moom dootu jëriñ dara, du néew lay jëriñ. Kon dëgg-dëgg mbir mi àq moo ko yor. War fee nag mooy fondement bi, moo tax bu dee see gannaaw rek dara ñëwu, dara baaxagul. Ba tax sareet lépp ngant la, nangul nañu ko ci àq moo am ngant. Soo dee nag loolu ji wax na ko ci biir léegi julli gi sax tanha anil fasa wal munkar wala zikul akbar, julli googu leen mooy gi nga xam ne amul sëlmal, mooy julli gi sax te mooy gi yàlla gërëm. Ba tax Cheikh Moussa ju ko waaji ne bay faay li mu ne ko def ci ndànk ndax soriwuñ la, mu ne ko soriwuñ ma, mu ne ko ana ñu, mu ne ko maa ngi nii benn laa ci bay faay, mu ne ko yow doo julli, mu ne ko duma sëlmal. Na dama ko toon doo julli, mu ne ko duma sëlmal, tegal koy ne ko sëlmal dafa araam. Nag wax na dëgg, waaye soo ko waxee nitu am nag du ko mën a xam fi ngay waxee, waaye fekk wax ko dëgg wér, sëlmal dafa araam. Jaamu yàlla du ñu noppi, dagal ko ay waxtu, ay place, ay jamono, ab lim, soo ci noppee jeex nga. Loolu du jaamu yàlla, amul waxtu, amul place, amul lim, amul jamono. Cheikh Moussa ni sa nuhugee roy gee ne ma ko dikkee noonu la jaamu yàlla waree. Loolu nag te dafay neex su boobaa ci xol sax nag. Kon du benn yëngatu, waaye yëg-yëg la, dund la. Yàlla dañ koy dund, yàlla dañ koy dund ba nga xam ne sa dund gi da ngaa yëg ne mooy dund ak yàlla gi. Moo tax Seydou Ba mu ko yëg na la damma ayaati li xayaati laa, sama dund ak dund ak yàlla nekk na benn du ñaar. Ku yëg yàlla dëgg-dëgg yëg yàlla sa dund ak dund yàlla wut ñaar dund, genn dund sa mooy dund ak yàlla gi rek mooy daam. Te yàlla wax nañu ko rek, ñun ñoo ko déggul alquran ba mu jeex mu ngi coo dundi. Soo defee nag kon loolee ku yàlla baax ngi jëpp santal te góorgóor ci sàmm loola. Kon ñu ngi leen di soññi baax a baax. Jataay yi mel nii ñu da ko bëri te di ko fonk waaw, te bañ dara gàllankoor ñu ci nag. La Cheikh Moussa waxoon rek liggéeyal Seydou Touba lu la ci gàllankoor nee na seytaane lay doon rek waaw, nag liggéeyal Seydou Touba nee na lu la ci gàllankoor ba mënoo dem liggéeyal Seydou Touba. Cheikh Moussa ne seytaane képp la du leneen. Barifee nag kon jotaay yi mel nii la lay gàllankoor ba doo ci teew li ci gën a bëri yëpp bakkan la waaw. Waaye boo xeexee bakkan bi rek ndax kit jotaay la boo xam ne ma ko waxoon suñ doon seet sunu bis maanaam semaine ba semaine bi jeex bis bu ci gën bis bii néew na ci waaw, waxtu yi ci gën waxtu wii néew na ci. Ndax buñ fi jógee ci leneen lañ nekk, waaye leneen luñ ma nekk nekkoon ci léew ko gën tudd yàlla waxtaan yàlla def naa ne ku fekkoon sa dund lépp man ko ko ci jeexal moo gën kon. Soo defee ne kon ñu xamee ne lu muy gàtt gàtt gàtt rek suñu dund rek mu ngi mel or la ci biir dund bi wurus la ci biir dund bi ci ndiir siñ fiy def lu mu gàtt gàtt waaw nga mel ni diir ba ngay def ci jàkka ji rek lu muy tuuti tuuti rek moo gën hakkasa boo génne jàkka ji waaw. Kon waxtu itam ak bis bi ak jamono bi itam lii nga xam ne moom ñuy taxal saa su nekk day nekk jotaay boo xam ne bii mooy dundal li ñuy wax alhamdulilah gis nañ parfois si ñu ko jox ak si tey ñu ko jox fu sori ñu jógee fu sori waaw waaw loolu dafay am solo nit lim ne te gëm ko da koy dundal sa wane ku wax léegi sol kurus wax ne te ngay xamee ñi nga xam ne taalibe yi nga xam dañoo fannaaw dëgg-dëgg yi fannaaw daanaa boo demee seen kër xale yi xam ne ñu ngi tàmbali dox da ngay fekk kurus ci seen baat ya xale si tàmbalee dox nii xam ne dox lañ toll ñooñu wax su woo ne cipp seen barab rek doo laajte ndax taalibe dañuy dee xale yi ngay dajeer ci nga xam ne ay taalibe lañ xale bi nag bu juddoo maa ngi gis kurus ci baatam fekk way juróom yor ko dégg tu muy tudd yàlla di waxtaani yàlla dugal ko ci yàlla day yomb lool ndax moom li mu gis rek la xale bi li mu gis ak li muy dégg rek loolu lay jàpp ne moom la moo tax yar école bi njëkk xale bi di si yaroo mooy kër gi ci wetu ndey ji ak baay loolu xale bi yar loolu lay gis loolu lay dégg moo tax nag ñaar ñooñu dañoo am sas parce que ay jàngalekat lañu te la ñuy jàngale doom ji moom lay jàng yal na fekk muy jikko yu rafet ya kàddu yu rafet ya jëflant yu rafet ya bu juddoo ci loolu rek lu rafet ak lu baax lay xam du xam ne ne waaye bu tuddoon rek dégg ay saaga di gis ay xuloo di gis ay xeex di gis ay mbëkkante mu judd ci loola ba xàmmeeku ci loola day jàpp ne loolu rek la te du loolu nag boo defee ne kon loolu booy juri di ko bàyyi xel ci njaboot gi xam ne la ñuy gis ak la ñuy dégg ak ci ñoom di ko jàpp ci ñoom loolu la ñuy dund tax li benn waay di wax waaye bi mu yóbboo doom ci Serigne Daara ne dama bëgg nga yaral ma ko defaral ma ko mu ne ko yéex nga ndax gel gune ko tuut la xamagu dara bi mu tegee moom na ko gune mu wuyu ko mu ne ko saagal ma mu jaar fu ñaaw parce que loolu la xam mu war doomam mu ñëw na ko saagal mu ne ko saaga baaxut gis nga ko gis nga ni wutee saaga baaxut ci ndey jàg bàjji la ko déggee te dagg saaga fu mu gën a ñaay ci ne jàbbaay la ko dégg kon wax yu rafet yi ci kër yi ak ci njoboot yi ci kanam doom yi dafay rafet dafay baax parce que ñu ngi gis te ñu ngi dégg te am nañ xel te duñ fàtte yooyu nag su ko dee buñ ko bàyyi xel rek dafay am solo lool lii ñu dund lii ñu yëg loolu la ñuy jàng ba nga xam ne ku ci judd rek soob ko ci yàlla day yomb lool te foo àgg ci yàlla bu soob moom xakk saa mën na la rom moom ndax dafa teel a dugg boo defee nag bu njëkk bu njëkkee ci moom rek que ça day am doole ci moom lool boo def na kon loolu ñu bàyyi xel baax a baax ñu leen di ñaanal di leen soññi baax waaw li yoon wi laaj ci ay jumtukaay ça yéen yàlla yombalal leen ko ci xel ci kattan ci warta ci temps yéen yàlla yombalal leen ko baax te sàmmal leen ko te barki leen ko parce que jërëjëf yàlla jërëjëf kan bu baax la ci kaddu sëñ bi wax ne mat na sëkk aka li ñu taxoon a jóg am nañ ko te mooy dooleeku saas na rek mooy waral teewal kon sant yàlla ñaan yàlla yàlla nawu si jaante rek ñaar rek moom ñu tey yàgg rek